الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله مولانا العلي العظيم. أيها البزرگ، دنیا کے اندر کوئی بھی عقل مند آدمی ایسا کام نہیں کرتا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. اور اگر کوئی بے فائدہ کام کرنے لگے تو لوگ اسے دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ بے وقوفی کا کام کر رہا ہے. مثال کے طور پر بچے ریت میں کھیلتے رہتے ہیں اور ریت کا مکان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد اسے برابر کر دیتے ہیں. تو بچے اگر یہ کام کریں تو ان کے پاس عذر ہے کہ بچے عقل مند نہیں ہیں، کھیل رہے ہیں، کھیل کا زمانہ ہے. لیکن اگر کوئی بڑا آدمی وہ بھی ریت میں جا کر یہی حرکت کرنے لگے تو دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ اس کی عقل میں کیا ہے، کمی ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے، گھروں دا بناتا ہے، توڑتا ہے، بناتا ہے، توڑتا ہے. تو عقل مند آدمی اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو بے کار ضائع نہیں کرتا، یا تو دنیا بنانے میں لگائے گا یا دین بنانے میں لگائے گا. اور اگر ضائع کرنے لگے تو ہر سمجھدار آدمی یہی کہے گا کہ بھئی یہ آدمی عقل مندی کا کام نہیں کر رہا. تو جب انسان کا یہ حال ہے تو جو رب العالمین ہے، تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ کوئی کام بغیر فائدے کے کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس نے یہ ساری دنیا کی چیزیں بنائی ہیں، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، ندی، نالے، بہاؤ اور بے شمار مخلوقات، انہیں بنایا اور پھر انسان کو بھی بنایا. اور انسان کو سب سے زیادہ شرافت اور فضیلت بھی عطا فرمائی. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ نے سارا نظام بے فائدہ اور بیکار بنایا ہے؟ یہ تو تصور ہی میں نہیں ہے. یہ بات جب یہ تصور میں نہیں ہے, اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں بنایا؟ کائنات کی چیزوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دونوں باتوں کا جواب دیا ہے. فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہی ہے اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے فائدے کے لیے وہ تمام چیزیں پیدا فرمائی جو زمین میں ہیں, انسان کے فائدے کے لیے ہوا پیدا کی تاکہ انسان سانس لے, سورج پیدا کیا روشنی حاصل کرے, یہ مٹی پیدا کی جس سے بے شمار چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو انسان کے کام آتی ہیں, یہ درخت, اس کے پھل فروٹ, اس کی لکڑی اور تمام چیزیں, یہ جاندار, یہ مخلوقات, یہ جانور, یہ پرند, یہ چرند, یہ سب انسان کے کسی نہ کسی اعتبار سے کام آتے ہیں, چاہے وہ ہمارے سامنے نظر آئیں یا نہ آئیں. تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے لیے بنائی گئیں, تم فائدہ اٹھاؤ ان سے. اب سوال یہ رہا, ہمیں کیوں بنایا گیا ہے؟ کیا بیکار بنایا گیا؟ خامخواہ بنایا گیا؟ بلا وجہ بنایا گیا؟ کسی مصلحت کے بغیر ہمیں وجود بخشا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل نہیں. ہم بتاتے ہیں ہم نے کیوں بنایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنات اور انسان کو ہم نے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے, ہماری بندگی کریں, اطاعت کریں, عبادت کریں, ہمارے کہنے پر چلیں, اس لیے ہم نے جنات انسان کو بنایا ہے. اگر یہ اس کام پر لگے رہیں گے تو یہ انسان کہلائے جانے کے لائق ہیں, اور اگر یہ کام انہوں نے چھوڑ دیا تو اولئک کالانعام بل هم اضل, وہ جانوروں سے بدتر ہیں, بیکار. جو مقصد تخلیق ہے اس سے اگر آدمی آگاہ ہے تو وہ انسان انسان ہے, اور اگر اس مقصد تخلیق سے غافل ہے تو وہ انسان دیکھنے میں انسان ہے, حقیقت میں حیوان ہے. آدمی از بحر طاعت و بندگی, آدمی از بحر طاعت و بندگی, بے عبادت زندگی شرمندگی. آدمی تو آدمی ہے جبھی جب وہ اطاعت اور بندگی کرے, جو بے عبادت زندگی گزر رہی ہے وہ تو شرمندگی کا باعث ہے, اس سے اچھی تو موت ہے. تو اس نقطے سے ہر آدمی کو آگاہ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر جھنجھوڑا ہے, جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی, گویا انسان کو پکڑ کے جھنجھوڑ دیا. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. کیا تم یہ خیال کرتے ہو, اس خام خیالی میں ہو کہ ہم نے تمہیں فضول میں بنایا؟ تو گویا یہ خیال دل سے نکال دو, ایسا نہیں ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور یہ خیال کرتے ہو کہ تم ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے تو یہ بھی نکال دو، آنا بھی ضرور ہے اور تمہیں بیکار بھی نہیں بنایا ہے، مواخذہ ہوگا، حساب دینا پڑے گا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک نعمت کا. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قرآن میں فرمایا ضرور پوچھا جائے. اس لیے میرے بھائیو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں گزارنا، عبادت اور اطاعت میں گزارنا، یہی ہمارے لیے کامیابی اور نجات اور فلاح کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم.